tylko 389, a farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Pozdrowieniem poddanych z balkonu Pałacu Buckingham zakończyły się uroczystości koronacyjne Karola III. Nie dam się zastraszyć rosyjskiej propagandzie, mówi w Trójce ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Wielotysięczna parada polskości przeszła ulicami Wilna. Kończą się uroczystości koronacyjne króla Karola III i królowej Kamili. Brytyjska rodzina królewska pojawiła się na balkonie pałacu Buckingham, aby pozdrowić zgromadzonych przed pałacem poddanych. Zabrakło młodszego brata króla, księcia Andrzeja, oraz młodszego syna monarchy, księcia Harry'ego. Z powodu złej pogody przelot wojskowy nad pałacem Buckingham z okazji koronacji został skrócony z 6 do 2,5 minuty. A wcześniej podczas uroczystości w opactwie westminsterskim król Karol III został namaszczony. To najważniejsza część ceremonii, która odbyła się za specjalnym parawanem, z dala od oczu widzów. Nawiązuje do tradycji biblijnej. Adam Dąbrowski. Kolejny raz hymn Händla wyznacza historyczny moment. Słynny cytat z szekspirowskiego Ryszarda II mówi, że wszystkie fale oceanu nie zmyłyby balsamu z czoła króla pomazańca. To idea, że władca zostaje w pewien sposób uświęcony. Mówi polskim radiu dr Francis Young, historyk religii. Olej poświęcony został w Bazylice Grobu Pańskiego. Przechowywany był w ampułce w kształcie orła, wzorowanej na poprzednim naczyniu, które według legendy świętemu Tomaszowi Becketowi miała podarować Matka Boska. Z ampułki olej trafił do średniowiecznej łyżki z pozłacanego srebra. To najstarsze ze wszystkich insygniów. Pochodzi z XII wieku. Pomyślmy, była używana podczas koronacji Henryka II, Ryszarda Lwie Serce i Jana Bez Ziemi. Wylicza dr Lucy Gosling, historyczka. Ta część ceremonii to nawiązanie do rytuału opisanego w starotestamentowej Księdze Królewskiej. Kapłan Sadok i prorok Natan namaszczają tam syna Dawida, Salomona. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie da się zastraszyć rosyjskiej propagandy. Dyplomata odniósł się do wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Astachowa, nawołującego do zabójstwa ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Krzysztof Krajewski zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że nadal będzie wykonywał swoje obowiązki. Tego rodzaju wypowiedzi, które ostatnio miały miejsce w przestrzeni publicznej, jeden z najbardziej oglądanych programów telewizyjnych, miały na celu zastraszenie nie tylko mnie, ale i innych dyplomatów. Bez wątpienia będę realizował swoją misję i nie pozwolę sobie na zastraszanie. Ambasador powiedział, że osoby krytykujące agresję Rosji wobec Ukrainy i popełniane w Ukrainie mordy przeszkadzają władzom w Moskwie. Uważa, że z tego powodu na niego i dyplomatów niektórych państw wywierana jest presja w sferze propagandowej. Do 23 czerwca potrwa nabór wniosków do rządowego programu Tarcza dla Pogranicza. Projekt jest skierowany do przedsiębiorców z miejscowości położonych przy granicy z Białorusią, które w 2021 roku były objęte stanem wyjątkowym. Przypomina wojewoda lubelski Lech Sprawka. Jest to taki dodatkowy program dla tych przedsiębiorców, którzy funkcjonowali w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, a ponieśli straty w wyniku tego, że był zakaz przebywania na tym terenie osób spoza tych gmin. Łączna wartość rządowego programu Tarcza dla Pogranicza to około 100 milionów złotych. Głównymi ulicami Wilna przeszła wielotysięczna parada polskości. Nasi rodacy z Litwy uczcili w ten sposób Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Święto Konstytucji 3 maja. Jesteśmy tutaj mniejszością polską i cieszymy się, że właśnie w dzisiejszych czasach mamy okazję wyjść na ulicę swojego państwa i właśnie manifestować tę polskość. Także cieszymy się, że mamy taką możliwość i na pewno musimy z niej skorzystać. Jest to nasze wspólne święto. Jestem ubrana w łowicki strój. No trochę zaszczyt jakiś, że mogę tak wyglądać. Po prostu jakoś czuję się tak koło swoich teraz. Po raz kolejny to przepiękne w moim pojęciu i bardzo potrzebne dla nas wszystkich impreza, ukazujące jednoznacznie, że jest nas tutaj sporo i jak jesteśmy obok siebie, to stanowimy naprawdę wielką siłę. Jesteśmy dumni, że my jesteśmy Polakami na Litwie i pokazujemy Litwinom, że my jesteśmy i będziemy.

Radio 13 minut po 16. Cały ten fame, bo dzisiaj przecież God Save the King, a kiedyś było tak, punkowo, bezkompromisowo, dziko. Najpierw w trójce Sex Pistols, później poprawimy The Clash. Potential hate bomb. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 20 minut po 16 w Trójce gra gitara, dzisiaj w większości brytyjska, to i The Clash, Train Vain. To teraz będzie, proszę Państwa, po polsku, ponieważ wczoraj skończył 45 lat. Piotrek Rogucki, Koma w zawieszeniu, to przypomnimy sobie jej początki, początki Komy. Przypomnimy też jutro po 19 w Trójce ich kapitalny koncert. Jutro po 19. No to teraz na zachętę spadam. To lecimy. cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, when I think about you, I think about love. Darling, I don't live without you. About you, I think about love, darling. If I live without you, I live without love. 28 minut po 16, trójka Polskie Radio. Jak słychać? To się czuje. Dobrze się odkurza, to i są efekty słychać, no często raczej nie do usłyszenia, więc tym bardziej warto przypomnieć i tak się stało. Bad Company, Feel Like Making Love. Przypominam, że też łączymy się w wyborze króla i królowej brytyjskiego rocka. 227 trójek, czekamy na Państwa typy, słuchając przepięknej ballady. Ian Gillan będzie nas czarować głosem. Deep Purple z pierwszej połowy lat 90. XX wieku, czyli Sometimes I Feel Like Screaming. Message says you left a number and I tried to call. 24 minuty do 17 w Trójce gra gitara i jak słuchać, gitara śpiewa pięknie. Szósty dzień maja, Karol z koroną na głowie, Rojek pewnie z tortem oczywiście, nie na głowie, tylko do spożycia. Artur dzisiaj kończy 51 lat. Co by nie mówić, jeden z najbardziej charakterystycznych polskich głosów męskich ostatnich, no już niemal 30 lat. To jego śpiewanie Za moment z czasów grupy Mysłowic, fragment albumu Miłość w czasach popkultury, ale wcześniej właśnie teraz jeszcze w temacie króla i królowej rocka tego wyboru. 2273, hallo? Myślę, że można powiedzieć o moim imienniku Paul McCartney. To jest jednak sprawa całego wieku, która trwała. Będzie trwać jeszcze więcej niż wiek będzie trwała. Też warto pamiętać o zestawieniu na przykład wokalistka, wokalista. Ja myślę, że można powiedzieć o Tina Turner, o Cyndi Lauper. W każdym razie uczyniłbym króla na pewno Jimi Hendrixa, raz jeszcze powtarzam, bo to jest gitara. Ważne przypomnienie, chodzi o Brytyjczyka, czyli Paul McCartney jak najbardziej, Hendrix niekoniecznie. 2273. No to zagrajmy Mysłowic. Specjalnie dla ciebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh yeah. still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets. And every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our necks and in. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking. Gra gitarę, jak słychać również saksofon. 16 minut do 17. Bowie taki nieco nieoczywisty przebój jakby z tej drugiej linii, a moim zdaniem niesłusznie zdecydowanie wart przypomnienia. Changes, no i właśnie, a może to Bowie jest tym królem brytyjskiego rocka, na to miano zasługuje. 2-2-7-3. Po pierwsze, to życzenia dla redaktora prowadzącego. Świetnie prowadzi, żeby wytrwał w swojej pasji i oczywiście w zdrowiu jak najdłużej, czego mu serdecznie życzę. A jeżeli chodzi o pretendentów do tronu muzycznych, to rzeczywiście w Anglii jest wielu. Ja mam swoich ulubionych i myślę, że tak na pierwszym miejscu to bym widział Claptona z mojego podwórka jednak. No, dzięki, jest, szczerze mówiąc, całkiem nieźle. A Clapton, no bardzo sensowny wybór. No to pójdźmy za ciosem. Tutaj Clapton z dwoma kolegami, Chuck Bruce, Ginger Baker, no i właśnie Eric Clapton, czyli jeszcze moment. Nawet możemy już grać, pani Agnieszko. Cream Sunshine of Your Love, deficyt słońca dzisiaj za oknami. No to trójka, muzycznie jak słychać, wyrównuje straty. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to Trzeci Polskiego Radia. Zmęczonych ust znudziłem. dobra, jeszcze raz. Przecież sposób znam, tylko nie mam już siły, tylko nie wiem. Piotrek Roguski, wczorajszy jubilat w Trójce, piosenka pisana nocą, ale można pisać do Trójki i za dnia, w każdej chwili, nawet tu i teraz. Michał.Żołądkowski, @polskieradio.pl, ale szczerze mówiąc najlepiej telefonować 227 Trójek. Wybieramy króla i królową brytyjskiego rocka. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Semaphore and I. We are.